Oba se tiše zasmáli. Miluji tě, Kim, řekl J.C. Já vím, je to trochu kách, ale... Já vím, přikývla Kim. Musíme říct, co je třeba říct a musíme to říct teď, protože kdo ví, kolik společného času nám ještě zbývá. Miluji tě, J.C. Ať už se tohle všechno vyřeší jakkoliv. Když nic jiného. Budu mít jednu hezkou vzpomínku, kterou si sebou odnesu do temnoty. Víš, kam jdeme, když... Odejdeme, jistě to nevím, odpověděl J.C. Úžasné, řekla Kim. Je to všechno hrozný zmatek, že? Řekl J.C. Neměli bychom tohle dělat. Naše pocity nás činí zranitelnými. Nepřítel ti může ublížit, aby se dostal na mě. Jak mi může ublížit? Zeptala se Kim. Jsem mrtvá. To nejhorší, co se mi mohlo stát, se už stalo. A vůbec, kdo je ten nepřítel? Co chce po tobě a po mně? Co se to tady děje, J.C.? Ať se propadnu, jestli to vím, odpověděl J.C. Ale začínám si myslet, že ten nepřítel bude spíš co než kdo. Vidíš nebo cítíš něco? Mrtví často vidí věci, které před živými zůstávají skryté. Jednou mi budeš muset vyprávět, jak tohle všechno víš, řekla Kim. Vypadá to, že vidím nebo cítím úplně nový rozměr, o kterém jsem nevěděla, že tu je. Je tam něco. Ale bojím se na to podívat příliš zblízka. Bylo by to jako udělat poslední, nevratný krok, připustit, že už nejsem živá a omezená všemi těmi věcmi, které mohou dělat pouze živí lidé. Necítím se mrtvá. Necítím. Pořád vnímám lidské věci, živé věci a bojím se jich vzdát, protože by to znamenalo vzdát se tebe, J.C., a toho, co k tobě cítím. Tak to nedělej, řekl J.C. rychle. Nedívej se tam. Zabývat se takovými věcmi je moje práce. Já zjistím, kdo nebo co zatím je a donutím to zaplatit. Tohle já dělám. Moc se mi líbí, když mluvíš tak spupně a sebevědomně, řekla Kim. Dává mi to naději. Pověz mi. Co znamená to J.C.? Josiah Charles, odpověděl J.C. po chvíli. Aha. Kim se nad tím zamyslela a pak se široce usmála. J.C. je fajn. Myslel jsem si to, řekl J.C. Proč je život tak nefér? Proč jsem musela umřít, abych našla pravou lásku? Život už je takový, odpověděl J.C. A smrt někdy taky. Ze tmy na konci nástupiště se najednou ozvalo burácení blížícího se vlaku. Rozervalo vzduch jako řev nějaké obrovské, hladové bestie. J.C. automaticky vykročil vpřed, aby se postavil mezi Kim a přijíždějící vlak, aby ji chránil. Kim se zahyhněla. J.C., zlatíčko, já jsem duch, víš. Mě nemusíš chránit. Být mrtvý ještě nutně neznamená, že ti nic nemůže ublížit, odpověděl J.C. Cože? Opáčila Kim. Takže nejsem v bezpečí ani teď, když jsem mrtvá. Jestli tohle není nefér. A kdy přesně jsi měl v plánu mě na tohle upozornit? Právě jsem to udělal. Mohli bychom se teď soustředit na blížící se nebezpečí, prosím. Později si o tom musíme promluvit, řekla Kim. No skvěle, povzdechl si J.C. Burácení teď už bylo příliš silné, aby se dalo pokračovat v hovoru a v zápětí vlak vrazil do stanice. Vzduch, který před sebou tlačil, páchl tak odporně, že J.C. bezděčně couvl. Lokomotiva produněla kolem něj a přitom z ní kapala krev, jako by jí byla prosáklá a pak přišly vagony počmárané grafity vyrobenými čerstvou krví. Místy ještě stékala po ocelových bocích vlaku. Když vlak začal zpomalovat, aby na stanici zastavil, J.C. v čmáranicích rozeznal některá slova a bezděčně zamrkal. Co pak? Zeptala se ho Kim okamžitě. Co je to, J.C.? Ty to divné písmo znáš. Ano, přikývl J.C. váhavě. Je to enochština. Umělý jazyk vytvořený v alžbětinské době, aby lidé mohli rozmlouvat s anděly, démony a elementály. Enochština. V životě jsem o ní neslyšela. To většina lidí a je to tak lepší. Ten název pochází od Enochu, což bylo podle starého zákona první město lidí. Zapomeň na lekce z dějepisu. Dokážeš to přečíst? Ne. Vážně bych měl víc studovat. I když silně pochybuji, že je tam napsáno něco, co bychom chtěli vědět. Kolem dlouhé řady vagonů se převalovala pára, hustá a odporná, páchnoucí po síře, hořkém medu, krvi, výkalech a skyslém mléku. Kim se zapitvořila. Co je to za příšerný puch? Věř mi, řekl je C. Ve skutečnosti to nechceš vědět. Počkej okamžik. Ty to cítíš. Slyším a vidím, namítla Kim. Proč by moje ostatní smysly neměly fungovat? K tomu se ještě budeme muset vrátit, řekl je C. Dveře vagonů se začaly jedny po druhých otevírat a znělo to jako třeskavé žabky v pekle. Najednou byly všechny vagony zevnitř osvětleny krvavě rudou září a v tom pekelném světle vyhlíželi z oken a otevřených dveří démoni. Jejich planoucí oči se upíraly na živého muže a mrtvou ženu. A pak se démoni rozesmáli drsným, odporným smíchem, který zraňoval uši mrtvých i živých. Chechtali se a vily, dupali svýma křivýma nohama, hemžili se v předspaných vagonech jako červy v otevřené ráně. J.C. při pohledu na ně zmrzla krev v žilách. Srdce se mu sevřelo v hrudi a stěží se dokázal nadechnout. Tohle nebyli ti tradiční středověcí démoni se šarlatovou pokožkou a štětinatými ocasy, ostrými zuby, drápy a netopířími křídly. Žádné prosté znetvořeniny lidství jako ti známí netvoři vytesaní do kamene chrámů a katedrál po celé Evropě. Tohle byli skuteční démoni nižších úrovní, kteří získali těla a mohli tak operovat v materiální rovině. Spodina prokladců, obyvatelé pekelných stok. Podoby, které na sebe vzali, byly vypočítané na efekt, měly děsit a naplňovat hnusem. Bylo v nich jen málo lidského a i to jen jako výsměch a urážka. Hřích, který získal kosti a svaly, s vtisknutým cejchem všeho zlého, co mohli provádět. Stvůry tělem i duší a všichni na sobě nesli znamení bestie. Měli drápy a tesáky, rozeklaná kopita a blanitá křídla, znetvořené postavy a přehnaně zvýrazněné pohlavní znaky, ostnatá chapadla a zuby ostré jako jehly v kruhových ústech mihule. Ale to bylo vedlejší. Stačilo, abyste se jim podívali do očí a hned jste věděli všechno, co bylo třeba. Že jsou zlí a že se v tom vyžívají. Někteří podupávali netrpělivostí, někteří se hemžili za okny, někteří viseli dolů ze stropu. A někteří se plazili sem a tam přes ostatní jako přerostlý hmyz. Peklo si vyrazilo do města a hledalo zábavu. Všichni se chechtali a vili a chlípně zírali na J.C. a Kim, drženi na místě jen nějakým neslyšným rozkazem jakési neviditelné autority. J.C. jim pohledy oplácel. A tohle na mě má udělat dojem. Řekl nahlas. Tenhle vláček z pouťové jízdy hrůzy mě má vystrašit. Už jsem šukal děsivější věci, než jste vy. Opravdu. Zeptala se Kim. Nikdy nedovol pravdě, aby pokazila dobrou verbální urážku, opáčil J.C. Aha, řekla Kim. Zase něco, co probereme později. Podívej, právě teď mám skutečně dost napilno a... V tom Kim vykřikla, jak se jí zase zmocnila neviditelná síla a táhla ji pospátku přes celé nástupiště. J.C. se rozběhl za ní, doprovázený příšerným chechotem démonů, ale dohonit ji nemohl. Mohl jen bezmocně přihlížet, jak byla Kim vtažena otevřenými dveřmi do prvního vagonu, přímo mezi čekající démony. Ti se na ně sesypali a v mžiku zmizela pod jejich těly, úplně zakrytá těmi zlými a zlomyslnými stvůrami. J.C. se rozběhl k vagonu, ale dveře se mu v poslední chvíli zabouchly před nosem. Začal na ně bušit pěstmi, pak do nich vrazil ramenem, ale dveře nepovolily. Tloukl na okna, ale jeho rány nic nezmohly. Přitiskl obličej ke sklu a křičel Kimino jméno, ale jestli mu odpověděla, zaniklo to ve vítězoslavném vití démonů. Pak se vlak pomalu rozjel, beze spěchu, dával si na čas. J.C. běžel podél něj, napůl nepříčetný žalem. Řval na něj nadávky, prosby i sliby, holýma rukama bušil do oken a snažil se násilím otevřít dveře vagonů, které míjel. Potom vlak začal zrychlovat a jeho nechal za sebou. J.C. hrůza a vztek se proměnili v mrazivé odhodlání. Počkal, až se k němu dostane poslední vagon, pak skočil a pověsil se na jeho dveře. Vlak ještě zrychlil a s burácením se řítil do temného tunelu a J.C. se tam ponořil s ním. Jediné světlo byla ta pekelná karmínová záře pronikající ven z oken vlaku a koncových dveří. Vlak nadskakoval a nakláněl se, jako kdyby se snažil J.C. schodit, ale ten se pevně držel jedinou rukou, zatímco druhou lovil v kapse saka. Konečně se mu podařilo vytáhnout vysušenou opičí pracku, přetvořenou v ruku slávy, navzdory všem mezinárodním zákonům a konvencím. Jen jedna z mnoha věcí, o kterých J.C. neměl ani vědět, natož je vlastnit. Nebyla to doopravdy černá magie, ne docela, ale dost se jí to blížilo, aby vás to při špatném použití připravilo o duši. J.C. byl velkým obdivovatelem vší té supermoderní techniky, kterou je Cernackýho institut zásobil, ale někdy na svoje nepřátele musíte jít podle staré školy a k čertu s následky. Štíhlé prsty opičí pracky byly přetvořeny v primitivní svíčky z knoty a když J.C. pronesl patřičné slovo moci, všechny najednou vzplály a aktivovaly ruku. Náležitě použitá ruka slávy dokáže odemknout jakýkoliv zámek, otevřít jakékoliv dveře a odhalit každé tajemství. Koncové dveře vlaku pro ni nebyly žádná výzva a otevřely se tak rázně, že J.C. málem srazili z vagonu. Zůstal za jednu ruku viset na klice a koleje mu ubíhaly pod kopajícíma nohama. Turbulence uhánějícího vlaku jim cloumala sem a tam, ale držel se pevně, přestože jeho prsty ječely bolestí, protože věděl, že když pustí dveře, definitivně ztratí Kim. A to by raději zemřel. Zamával rukou slávy, aby uhasil plameny a strčil si ji zpátky do kapsy saka. Teprve pak mohl použít obě ruce k tomu, aby se pořádně chytil dveří a vtáhl se do vagonu. Když se ocitl uvnitř, dveře se za ním zabouchly a J.C. si dopřál okamžik v podřepu na plechové podlaze, aby popadl dech. Hlava se mu točila, třásl se po celém těle a jeho srdce bušilo, jako by mu chtělo vyskočit z hrudi. V takových okamžicích si J.C. přál, aby chodil do tělocvičny častěji. Nebo alespoň někdy. Nakonec vstal a rozhlédl se. Vagon byl prázdný a jeho osvětlení bylo překvapivě normální. A pak odnikud zavál mrazivý vítr a udeřil ho do tváře. Chlad jej celého prostoupil, štípal ho do nezakryté pokožky na rukou a obličej, připravoval ho o všechen cit, otupoval mu mozek a zpomaloval jeho myšlení. Byl to chlad prostoru mezi světy, nedotčeného teplem slunce, dost mrazivý, aby zahubil jeho duši. Jedna z mnoha tváří pekla, ochutnávka toho, co přijde. J.C. si začal pomalu uvědomovat jednu věc, že pokud se nevzdá a bude pokračovat, pokud vytrvá ve svých pokusech zachránit Kim. Zemře, a jeho duše bude uvězněna v pekelném vlaku navždy, nebo alespoň dokud Cernackýho institut nevyšle tým, který ho zažehná. J.C. to věděl tak jistě jako nic na světě a bylo mu to jedno. Možná to byla pravda a možná ne, v pekelném vlaku nemůžete věřit ničemu. Ale i kdyby mu někdo důvěryhodný řekl, že je proklet a zatracen, stejně by se nevzdal. Protože Kim ho potřebovala. A tak se obrátil proti mrazivému větru, zadupal zmrzlýma nohama a vyrazil do nitra vlaku, jeden bolestivý krok za druhým. Prodíral se vpřed, proti všemu, co na něj vlak mohl vytáhnout. Protože nakonec tohle bylo to, co miloval. Jít dál, proti všemu, hnán samotnou nadějí a vírou. Dveře na konci vagonu se před ním náhle otevřely, pak dveře do dalšího vagonu a on jimi prošel do karmínové záře démonního teritoria a pekelné společnosti. Tucty netvorů plnili vagon od kraje ke kraji, namačkání jeden na druhého, samé ostré zuby, drápy a dlouhé, štětinaté pracky s příliš mnoha klouby a hleděli na něho s vyčkávavými úsměvy. Nečistá, odporná stvoření s nelidskými potřebami a choutkami, jasně vyjádřenými už jejich znetvořenými těly, připravená rozsévat utrpení mezi živými. Vysmívali se J.C. a nedočkavě podupávali rozeklanými kopyty na ocelovou podlahu. J.C. se jim vysmál rovnou do tváře, do jejich ohyzdných obličejů a démoni na okamžik znejistěli. Nebyli zvyklí, že jim někdo otevřeně vzdoruje a dráždí je tváří v tváři jistému utrpení a pomalé smrti. Pouhý pohled obvykle stačil, aby smrtelník zešílel hrůzou. J.C. zaujal ostentativní, nedbalou pózu a oslovil čekající pekelnou hordu opovržlivým hlasem. Nevím, jestli jste doopravdy démoni vyvolaní z pekla nebo jen živoucí prodloužení mého neviditelného nepřítele a popravdě řečeno, je mi to jedno. Vůbec nezáleží na tom, co jste zač. Stojíte mezi mnou a Kim a já jsem tady, abych ji zachránil. Postavte se mi do cesty a přísahám, že vás rozdrtím jako kladivo boží. Chladná, sebejistá neochvějnost v jeho hlase zmrazila démony na místě. A v tom dlouhém, rozpačitém tichu J.C. vytáhl z kapsy těžký mosazný boxer a nasadil si ho na levou ruku. Druhou rukou vytáhl z pochvy připevněné na lýtku pod nohavicí dlouhou stříbrnou dýku s vyleptanými runami. Ukázal obě zbraně démonům a zasmál se, když se nejistě zavrtěli. Pak z vnitřní kapsy Saka vyndal skleněnou lahvičku, zuby z ní vytáhl gumovou zátku a vyplivl ji. Nalil trochu svěcené vody na stříbrnou dýku a na boxer. Zbytek vypil, prázdnou lahvičku odhodil a počastoval démony skutečně ošklivým smrtihlavým úsměvem. No dobře, vy mizerní hajzlíci. Jdeme na to. Vykročil vpřed, zbraně v pohotovosti. Ne, aby potrestal démony, aby je zničil za to, čím jsou, nebo aby se pomstil za všechny ty unesené pasažéry. Dělal to, aby se dostal ke Kim a zachránil ji, protože mu na ní záleželo víc než na vlastním životě. Abyste mohli bojovat s démony, musí být vaše úmysly čisté. A ani pak nemáte jistotu, že zvítězíte. Démoní horda se na něho sesypala a on po nich sekal stříbrnou dýkou a byl do jejich znetvořených tváří mosazným boxerem. Stříbrná čepel hladce projížděla masem, párala démony jako pytle z odpadky. Padali s křikem a vytím na podlahu a marně se snažili své kouřící vnitřnosti, vyhřezlé z břich, nacpat zpátky. Mosazný boxer drtil kosti a rozbíjel zubaté tlamy, sám dotek požehnaného kovu způsoboval démonům těžké popáleniny. J.C. si probojovával cestu vpřed krok za krokem, srážel démony k zemi s chladným, neúprosným hněvem a dupal po nich nohama. Brzy před MM začaly ustupovat, zděšení a šokovaní, jak nemohli uvěřit, že jim pouhý smrtelník mohl způsobit tolik škod. J.C. se probojoval do jejich středu, ani na okamžik nezaváhal a neodchýlil se z vytčeného směru, šel stále vpřed bez ohledu na všechno, co mu mohli udělat. Srážel démony k zemi a dupal jim na lebky a žebra, až se dostal na druhou stranu vagonu. Dvojími dveřmi prošel do dalšího, kde na něj už čekala nová horda démonů. J.C. bojoval dál, prorážel si mezi démony cestu s brutální odvahou a vytrvalostí. Prostě odmítl nechat se zastavit nebo odchýlit ze směru, když ho Kim potřebovala. Způsobili mu příšerná zranění, ale on šel stále dál. Pilovité drápy mu trhaly a drásaly maso a skřípaly na kostech pod ním. Silné údery ho srážely stranou, ale on neupadl. Čelisti s ostrými zuby se mu zatínaly do kůže a několikrát se dokonce dostaly až k jeho obličeji. Skrvavený a strašlivě potrhaný ignoroval bolest, která hrozila vysát mu všechnu sílu a odhodlání, ignoroval krev, která z něj crčela na podlahu. J.C. se vrhal na šklebící se démony před sebou, údery oplácel údery a rány ranami a ani na okamžik se nenechal zastavit nebo zpomalit. Drápy na něj útočily ze všech stran, zuby se mu zatínaly do paží a nohou a často se z nich musel násilím vytrhnout nebo je se třást. Dlouhé, nelidské paže se ho snažili ovinout a strhnout na zem. Ale on stále pokračoval kupředu. Občas vykřikl a občas i zavzlikal. A občas klel a řval a plival do rozšklebených tlam kolem sebe. Nic z toho ale nebylo důležité. Měl svůj úkol a byl odhodlaný ho dokončit. Přes všechno, co udělal a co udělali jemu, myslel pouze na Kim. Na to, co mohli démoni udělat jí. Být mrtvý není obrana proti mukám pekelným. Šel dál a ani všichni démoni ve vlaku jej nemohli zastavit. Probojoval si cestu všemi vagony až do předposledního a tam ho konečně zastavili. Protože přes všechno byl pouze člověk a měl svá omezení. Démoni mu zahradili cestu do dalšího vagonu pouhým množstvím, jejich odporná těla zaplnila vagon od stěny ke stěně a od podlahy ke stropu. Obklíčili J.C. a vrhli se na něj ze všech stran najednou. A tak byl nakonec přinucen se zastavit a bojovat uprostřed vagonu o život, zbytá, potrhaná a skrvavená troska muže. Jeho skvělý krémový oblek byl dočista zničený, zmáčený a prosáknutý krví démonů i jeho. On sám byl pokousaný, podrápaný a posekaný a táhla se za ním dlouhá krvavá stopa. Neustále plival krev, která mu plnila ústa. Cítil, jak se jeho zlomená žebra třou při každém nadechnutí o sebe a trhají mu plíce a byl unavený, strašlivě unavený. Každý okamžik ho zraňoval, zvednout bolavé ruce vyžadovalo úsilí, které by ho přinutilo křičet, kdyby mu ještě zbyl nějaký hlas. Ale o ten přišel už několik vagonů zpátky. Démoni mu sice zastoupili cestu, ale on na ně stále dorážel a byl do nich s tvrdohlavou zuřivostí. Protože stáli mezi ním a Kim. Byl už tak blízko, cítil její přítomnost. Ať se propadne, jestli se nechá zastavit. Ne. Když už došel tak daleko. Zavolal Kimino jméno, spíš zachrčel, ale démoni ho překřičeli, dobírali si ho vykřikováním jejího jména svými odpornými, hnusnými hlasy. JC se rozmáchl stříbrnou čepelí a minul. Jeden z démonů se vrhl vpřed, jeho hrozivé čelisti sklaply a ukously JC tři prsty. Stěží zaznamenal bolest, byla jen další z mnoha. Tupě se podíval na podlahu, kam mu ze zmrzačené ruky vypadla dýka a z pahýlů prstů mu příštila krev. A zatímco váhal, na chvíli vyvedený z rovnováhy, natáhly se po něm ruce s dlouhými drápy a čistě mu vypíchly obě oči. Jeho zorné pole zaplavila krev a pak temnota, hlava mu vybuchla náhlou agónií. Zavil vztekem a ztrátou a začal kolem sebe slepě být boxerem a zmrzačenou rukou. Necítil, že by někoho zasáhl. Cítil, jak mu po obličeji stékají trpké slzy, krev a tekutina ze zničených bulev. Všude kolení sebe slyšel jízlivý smích démonů. Drápy se do něj zabodávaly ze všech stran najednou, už s ním nebojovali, teď už se s ním hráli. Do boku se mu zakously zubaté čelisti až hluboko do kosti a on je nedokázal se třást. Zavrávoral a málem upadl, bezmocně kolem sebe tloukl rukama a ječel nesrozumitelné nadávky, ale litoval jen toho, že svou smrtí zklame Kim. Je mi to líto, Kim, řekl, nebo si alespoň myslel, že řekl. Je mi to tak líto. A pak najednou zase viděl. Rozhořela se v něm oslepující záře, naplnila ho od hlavy k patě a vyrazila z jeho očí. Když to démoni spatřili, zaječeli vztekem a hrůzou a odskočili od něj, neschopni vzdorovat tomu strašnému světlu, které tryskalo z jeho zázračně uzdravených očí. A bylo čím dál silnější a strašlivější, nabíralo na intenzitě, až se zdálo, že je nemožné, aby je v sobě mohl jediný smrtelník udržet. Světlo je C uzdravilo, v jediném okamžiku zacelilo všechny jeho rány a naplnilo ho novou neuvěřitelnou energií. JC se narovnal uprostřed vozu, obklopený plačícími, vyděšenými démony, kteří od něj prchali a krčili se a zasmál se jim do jejich ohyzdných obličejů. Nepřivolal světlo ani ho neočekával, ale už o takových věcech slyšel. Že někdy, při velice vzácných příležitostech, mohlo být dáno jako dar zvenčí, od nějaké vyšší moci z oněch světů. Ale docházelo k tomu zřídka, velice zřídka. Určitě si nikdy nepomyslel, že by toho byl kdy hoden. Ale teď tu bylo a bylo na něm, aby je použil. Vrátila se mu všechna síla. Rozhlédl se a pomyslel si, že ještě nikdy neviděl tak jasně. Zvedl ruce a byly opět nezraněné. Odhodil potlučený a ožehnutý boxer. Už ho nepotřeboval. Vykročil vpřed ke dveřím z vagonu a ke Kim. Někteří z démonů se s ním pokoušeli bojovat, ale rychle zjistili, že je to nemožné. Nedokázali čelit světlu, které zářilo z jeho uzdravených očí, ani nové síle jeho paží. Srážel je k zemi, drtil jim kosti a trhal holýma rukama jejich odporná těla na kusy. Pouhý jeho dotek stačil, aby démonům naskakovali puchýře a spáleniny a ani jejich nejsilnější údery mu už nemohly ublížit. Světlo v něm plálo stále jasněji a nakonec stačilo, aby se démona dotkl a on v okamžiku schořel na popel. Většina zbylých démonů zmizela. Utíkali pryč, raději se vraceli zpátky do pekla, než aby čelili tomu, čím se stal. Než JC došel na konec vagonu, světlo z jeho očí bylo dost silné, aby posledních několik démonů proměnilo v nic, zaplašilo je jako slunce poslední zbytky zlého snu.